Te mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę. Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 18 sierpnia, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed burzami, groźnie może być w całej Polsce. Perhydrol na rzece Kłodnica pomaga w walce ze złotą algą. Łotewski biegacz zmierza z Wilna do Talina, żeby upamiętnić 35. rocznicę bałtyckiego łańcucha. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał trzeci najwyższy stopień ostrzeżenie przed burzami dla województwa lubelskiego, ale groźne zjawiska pogodowe mogą pojawić się w całym kraju. O ostrożność apelują synoptycy IMGW i Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. W województwie lubelskim, gdzie obowiązuje trzeci stopień ostrzeżenia przed burzami, do jutra do rana może spaść do 80 litrów wody na metr kwadratowy. Tak ulewne opady mogą występować nie tylko tam, zaznacza synoptyk IMGW Anna Woźniak. Burze będą tak intensywne i będą dawać tak ulewne opady deszczu, że będzie konieczne podnoszenie stopnia ostrzeżenia. Na przeważającym obszarze kraju w czasie burzy może spaść do 55 litrów wody na metr kwadratowy. Porywy wiatru mogą osiągać prędkość do 90 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują także w nocy, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk. Wiatr może uszkadzać linie energetyczne. Pamiętajmy także o przygotowaniu oświetlenia zastępczego. W nocy burze wystąpią głównie w centralnej, południowej i wschodniej Polsce. Marta Szulborska, Polskie Radio. Ministerstwo Klimatu i Środowiska podsumowało eksperyment na rzece Kłodnica w województwie śląskim. Od wtorku do wody dodawany jest perhydrol, który ogranicza rozwój złotej algi. Substancja dozowana jest poniżej jeziora Dzierżno-Duże, w którym dochodzi do masowego śnięcia ryb. Jak mówiła dziś ministra Paulina Henning-Kloska, eksperyment zapobiegł przedostawaniu się algi do Odry, do której wpada Kłodnica. Eksperyment z wykorzystaniem perhydrolu wpływa na znaczną redukcję złotej algi. Ta redukcja ma miejsce nawet w minimalnym ujęciu o 95%, w maksymalnym nawet zdarzało nam się uzyskać osiągnięcia w godzinach nocnych 99%. Eksperyment będzie kontynuowany aż do poprawy sytuacji. Tunel pod Świną odblokowany po wypadku z udziałem dwóch samochodów osobowych. W tunelu zderzyły się dwa auta. Do zdarzenia doszło podczas wyprzedzania manewru, który w tunelu jest niedozwolony. Cztery osoby odniosły obrażenia, są w szpitalu pod opieką lekarzy. Okoliczności i przyczyny wypadku wyjaśniają policjanci. Tymczasem do tragicznego wypadku doszło na krajowej drodze numer 25. Nie żyje jedna osoba, dwie są ciężko ranne. W miejscowości Obodowo, koło Sępólna Krajeńskiego, w województwie kujawsko-pomorskim, zderzyły się trzy samochody osobowe, mówi Dariusz Chylewski ze Straży Pożarnej w Sępólnie Krajeńskim. W zdarzeniu brały udział trzy pojazdy. Dwa pojazdy, zderzenie czołowe. W jednym pojeździe osoba była uwięziona, którą strażacy ewakuowali przy pomocy sprzętu hydraulicznego. Łącznie w zdarzeniu udział brało 11 osób. Jedna osoba nie przeżyła, dwie były ciężko poszkodowane, 8 osób lekko poszkodowanych. Wszystkie osoby zostały zabrane do okolicznych szpitali. Droga jest całkowicie nieprzejezdna. W tej chwili na pewno to potrwa jeszcze raczej liczyłbym to w godzinach, nie minutach. Policja zorganizowała objazdy. Łotewski biegacz Rudolf Birnbaum zbiegnie z Wilna do Talina, żeby upamiętnić 35. rocznicę bałtyckiego łańcucha. Do pokonania ma 690 km. Do estońskiej stolicy zamierza dobiec w piątek. Rudolf Birnbaum wystartował na Górze Zamkowej w Wilnie. Idzie naprawdę dobrze. Mamy świetną pogodę. Jesteśmy na szlaku bałtyckiego łańcucha i zmierzamy do Rygi, a następnie do Talina. Mówił w mediach społecznościowych biegacz. Ta akcja ma podkreślić znaczenie bałtyckiego łańcucha, który przyczynił się do odzyskania przez Litwę, Łotwę i Estonię niepodległości. Jak mówił cytowany przez litewską agencję prasową BNS, zawsze zastanawiał się, jak bez pomocy nowoczesnych technologii 2 miliony ludzi tak szybko zmobilizowało się i stanęło ramię w ramię, aby pokazać światu jedność państw bałtyckich i przypomnieć o historycznej niesprawiedliwości. Łotysz podzielił drogę na kilka etapów, w których każdego dnia pokonuje średnio około 90 km. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Bałtycki łańcuch był formą protestu mieszkańców Litwy, Łotwy i Estonii 23 sierpnia 1989 roku. W 50. rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow złapali się za ręce, tworząc ludzki łańcuch łączący Wilno, Rygę i Tallin. W akcji wzięło udział około 2 milionów ludzi. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro ma być słonecznie na północy, poza tym zachmurzy się, miejscami spadnie deszcz i pojawią się burze. 23 stopnie na zachodzie, 31 na Podkarpaciu, tylko nad samym morzem około 20. Zapraszamy do reklamy. Wiesz, Barbara, ja to chyba najbardziej to lubię weekendy. No wiadomo, Marian. Znaczy weekendy kodów rabatowych w Media Expert. A, te to są najlepsze. Bóle nóg, obrzęki, żylaki zatrzymują Cię w pół kroku? Przyczyną mogą być osłabione naczynia, a także zakrzepy. Sięgnij po nowość. Rostil Max z maksymalną dawką substancji czynnej w jednej tabletce. Rostil Max działa podwójnie. Wzmacnia naczynia i przeciwdziała tworzeniu się zakrzepów. Rostil Max. Żylaki znikają. Raz, dwa. Aflofarm. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg apniatobenzylanu jednowodnego. Wskazania: leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Prawie 6 minut po godzinie 18. Na sportowe emocje zaprasza Energa z grupy Orlen. Dostawca energetycznych ekosystemów. Sponsor audycji i Tour de Pologne. Trzecia strona medalu. Druga sportowa godzina trzeciej strony medalu. Zapraszamy serdecznie. Adam Malecki i Dariusz Urbanowicz. I od razu raportujemy, co słychać na froncie w Cincinnati. Jak tam Iga goni naszą tutaj ulubioną. No to twoją może ulubioną, moją nieulubioną, ale Świątek tak przegrała 3-6 w pierwszym secie. W drugim prowadzi 1-0 w gemach. Trochę tam deszczyk popada, przerywają, potem znowu grają, potem znowu przerywają i tak ten mecz wygląda. Trzymamy kciuki nieustająco za Katarzynę Niewiadomą. Minutę traci do Demi Vollering na podjeździe pod Alpe d'Huez. Przed chwilą było 40 sekund, teraz już minuta. No ale to Kasia jest tym motorem napędowym grupki. Mało kto jej pomaga, no bo to jej zależy na tym, aby gonić. I jeszcze krótkie podsumowanie Tour de Pologne. Generalka dla Jonasa Vingegaarda, Duńczyka, znanego przecież ze zwycięstw w Tour de France. Klasyfikację górską wygrywa Michał Paluta. Najaktywniejszym kolarzem całego wyścigu Norbert Banaszek, najlepszym sprinterem Diego Ulisi, a dzisiaj na krakowskich Błoniach sprint wygrał Olaf Koi. Już 7 minut po godzinie 18. Za chwilę będziemy Państwa zapraszać do Chorzowa, gdzie już za tydzień w niedzielę odbędzie się memoriał Kamili Skulimowskiej. Stealing from 1-1 w drugim secie w meczu Świątek z Sabalenką. Pierwszy set wygrany przez Białorusinkę. Proszę Państwa, gdyby Państwo widzieli, jak się Dariusz Urbanowicz emocjonuje, patrząc na to, co wyprawia Kasia Niewiadoma. Co wyprawia? Goni zawzięcie tę dwójkę z Demi Follering. Kasia jedzie z dwoma jeszcze kolarkami, ale nie za bardzo chcą współpracować, nie za bardzo chcą pomagać, no bo to Kasi zależy, aby gonić czołówkę, niwelować różnicę. No a Kasia cały czas tak na przodzie prowadzić, no, nie jest to takie łatwe. No, cały czas praca, a już oczywiście tych przełożeń trochę brakuje. Proszę Państwa, chcą Państwo zobaczyć w akcji Armanda Duplantisa, tego niesamowitego rekordzistę świata w skoku o tyczce? No to będzie okazja. Będzie okazja w Chorzowie. Memoriał Kalimi Skolimowskiej, o czym opowie Rafał Bawa. Oto gniazdo uwite w samym sercu śląskiej sawanny, do którego co roku latem migruje rekordowa liczba gatunków. Trzeba przyznać, że film z Krystyną Czubówną promującą w ten sposób memoriał Kamili Skolimowskiej to strzał w dziesiątkę. Nawet ci, którzy do tej pory nie słyszeli o tej imprezie, choć pewnie było ich niewielu, zwrócili na nią uwagę. Dwa tygodnie po zakończeniu igrzysk na Stadionie Śląskim będzie można spotkać największe gwiazdy lekkiej atletyki. Rekordziści świata Karsten Warholm, Julimar Rojas czy Femke Bol, z których najbardziej oczekiwany jest oczywiście Armand Duplantis. Kilka miesięcy temu najlepszy tyczkarz w historii zamieścił w mediach społecznościowych zdjęcie z trybun Stadionu Śląskiego, na którym nieznajoma dziewczyna trzyma kartkę z prośbą o jego numer startowy. Poniżej wkleił następujące nagranie. Hey Polsko, we're trying to find this girl. Próbujemy odnaleźć dziewczynę ze zdjęcia. Rok temu podczas memoriału chciała dostać mój numer startowy, a więc media społecznościowe, macie poważne zadanie. Ruszamy na polowanie, szukamy tej dziewczyny. Tym razem na pewno dostanie mój numer. Mam nadzieję, że nam się uda. No i udało się. Hey Manda, you're looking for me. I'm really grateful and I can't wait to see you at Silesian Diamond League. Już w niedzielę dojdzie więc w Chorzowie do wyjątkowego spotkania, ale oczywiście nie będzie to jedyna niespodzianka, jaka czeka na kibiców. Wśród startujących najlepsi polscy lekkoatleci. Rozpocznie się od konkurencji memoriałowej, czyli rzutu młotem. Później m.in. skok z wyż, płotki i rzut oszczepem pań. Najbardziej oczekiwaną polską sportsmenką będzie Natalia Kaczmarek, rekordzistka Polski i brązowa medalistka olimpijska w biegu na 400 metrów. Jej rewanż na mistrzyni z Paryża, Marie-Lady Paulinho, zapowiada się bardzo ciekawie, choć sama Natalia przyznaje, że nie będzie to łatwe. Wiadomo, że chciałabym się zaprezentować z dobrej strony, zająć wysokie miejsce, ale jeżeli to się nie uda, to po prostu postaram się jakoś inaczej tutaj zadowolić kibiców. Na pewno będziemy sobie mogli wspólnie zrobić zdjęcie, będę rozdawać autografy, więc zapraszam serdecznie. A na oryginalne zaproszenie zdecydowała się Ewa Swoboda, Ślązaczka z krwi i kości. Ciuchy i synki, macie szansę zobaczyć najszybszą harnesiarę na świecie, więc bierzcie geld i kupujcie bilety. Widzimy się w kotle czarownic na Stadionie Śląskim. Ja zrobię show, wy zrobicie larmo. Do zobaczenia. Trudno się nie skusić, nawet jeśli nie jest się Ślązakiem. Tym bardziej, że za 20 lat Stadion Śląski może być jedną z aren Igrzysk Olimpijskich. W mijającym tygodniu premier Donald Tusk wystąpił z odważną inicjatywą. Polska formalnie podejmie starania o organizację Igrzysk Olimpijskich. Realna perspektywa, biorąc pod uwagę już wstępne decyzje, zobowiązania, deklaracje Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, no to możemy mówić o roku 2040 lub 2044. Jedno jest pewne, na razie to bardzo odległa i dość mglista perspektywa. Dziękujemy, to był Rafał Bała. My teraz z Chorzowa przeniesiemy się do Los Angeles. LA 28. Oglądaliśmy wszyscy, którzy oglądali oczywiście ceremonię zakończenia, to, że no, Los Angeles już prawie gotowe do igrzysk. To dopiero co prawda za 4 lata, ale miasto aniołów po raz trzeci będzie gościć najlepszych olimpijczyków na świecie. Ostatni raz było to 40 lat temu w 32 roku. Tam między innymi oczywiście Janusz Kusociński biegł po złoto na 10 tysięcy. No ale o tym, co ma się dziać za 4 lata. Jan Pachlowski. Even though 2028 seems a long way off, the real work starts now. It's time for those proposals and plans to turn into execution and achievement. Zaznacz w swoim kalendarzu. Ceremonia otwarcia zaplanowana jest na 14 lipca, a igrzyska potrwają do 30 lipca. Od 15 sierpnia zapraszamy na Paraolimpiadę. Brzmi pierwszy komunikat kalifornijskiego organizatora najważniejszych sportowych zawodów na świecie. Już w internecie możemy obejrzeć film promujący całą imprezę. My, obywatele całego świata, który nazywa się Los Angeles, rozmawiamy setkoma językami i dalej dowiadujemy się wszystkiego, co najlepsze o mieście aniołów i dlaczego właśnie tutaj zorganizowane zostaną igrzyska. We are citizens of the world. A world we call

Właśnie. Mhm. Zmienił się wynik. Miałeś powiedzieć, że 1-0, zobacz. No i przegapiłem bramka znowu. Tak. 2-0. Bartoszka Pustka, wcześniej Blasz Kramer, Legia już w przedłużonym czasie gry 2-0 prowadzi z Radom Jakiem. A jak tam Kasia? Pod górę. Kasia goni cały czas, to żmudny wysiłek, bardzo. Nasza kadra w ujeżdżeniu nie odniosła spektakularnych sukcesów w Paryżu, ale mimo to był występ historycznie udany. Opowie o tym reprezentant Polski w dresażu, jak zaznaczyłeś wcześniej, Przemysław Kozanowski. A rozmawiał z nim Krzysztof Uniewski. Przemku, spotykamy się, bo jest o czym opowiadać, jeżeli chodzi o ujeżdżenie i to także w kwestii naszej reprezentacji. Kilka ważnych rzeczy się wydarzyło. Witam wszystkich. Wspaniała impreza w Wersalu. No ten anturaż był niezwykły. Festiwal ujeżdżenia. No, nie można sobie wyobrazić lepszego miejsca, ale też ta olimpiada była wyjątkowa z wielu powodów, między innymi historyczny wynik Sandry Sosojewej, która pojechała fantastycznie w Grand Prix i wywalczyła indywidualny start w finale, czyli w tej tam najlepszej 18 bodajże. Nigdy się to w historii dresażu polskiego nie wydarzyło, także to jest absolutnie wspaniała historia dla promocji tego sportu i w ogóle dla sportu jeździeckiego w Polsce. I do tego oczywiście też wspaniałe wyniki, tak? No bo ona zakwalifikowała się z bardzo mocnej grupy, z bardzo wysokiego poziomu koni, które tam reprezentowały różne kraje, więc poziom był bardzo wysoki i tym bardziej te wyniki cieszą i wielki, wielki sukces, no wielkie gratulacje. Chciałbyś wspomnieć o tej ekipie, która wywalczyła kwalifikacje olimpijskie, potem troszeczkę szczęścia zabrakło, natomiast trzeba ich docenić. Dokładnie, to są tacy cisi bohaterowie tej olimpiady. Ważne, żeby o nich wspomnieć, bo to dzięki nim mamy ten sukces. Kto inny wywalczył kwalifikacje, kto nie startował. Dokładnie, kto inny wywalczył. Ja byłem na tych zawodach w wielki bój o tą kwalifikację, bo to z Węgrami wywalczyliśmy ten finał, ten awans, te kwalifikacje. To były 4 osoby, które walczyły o te miejsca i wywalczyły. I może warto tutaj wspomnieć o Magdzie Jurze, która to wywalczyła, o Mateuszu Cichoniu, o Marcie Sobierajskiej i o Żanecie Skowrońskiej. 3 osoby w ogóle nie pojechały na olimpiadę ze względów, mówię tutaj, zdrowotnych koni i nie tylko. I to właśnie, Przemek, przepraszam, że ci przerwę, pokazuje, jak ważny w tej całej układance jest koń po prostu. Tak, jest to taki sport bardzo nieprzewidywalny. No, to jest zwierzę, dużo czasu minęło od momentu kwalifikacji do samej olimpiady. No niestety tak się złożyło, że nie ma tych koni, które wywalczyły kwalifikacje, no, pojechali inni, co dało szansę między innymi Sandrze Sosojewej, która dostała miejsce na olimpiadzie. No i oczywiście wykorzystał to wspaniale. Jeszcze jeden wątek, Przemku. Izabel Wert, 7 Igrzyska Olimpijskie, dowiedziałem się tego od ciebie z rzędu. 7 raz z rzędu medal na Igrzyskach. No niewiarygodna historia. Tak, to jest królowa absolutnie światowego dresażu. Za każdym razem wraca z medalem na różnych koniach. Ta historia się dzieje na naszych oczach, bo ten dresaż się rozwija. Coraz wyższy poziom, coraz to młodsze pokolenia wchodzą, a królowa jest dalej jedna. I to zresztą na koniu, o którym wiemy i widzimy go na arenach od niedawna, to jest ten Wendy, walczyła. Ja myślałem, że ona w ogóle złoto zdobędzie, no zdobyła srebro, ale to było coś niesamowitego. I jest to absolutny rekord. 7 z rzędu olimpiada, 7 medali indywidualnych. Myślę, że o tym już zaczną niedługo książki pisać. A za co ty ją podziwasz jako człowiek, który zajmuje się zawodowo dresażem? To jest bardzo trudny sport i fizycznie można go uprawiać długo, ale jakby wymaga olbrzymiego zaangażowania i mentalnego, i fizycznego. I jeżeli ktoś wraca za każdym razem na ten sam poziom, z różnymi koniami, w różnych sytuacjach, to po prostu jest gigantem sportu i to trzeba absolutnie oddać i docenić. Nieraz od ciebie słyszałem, że kobiety chyba się ciut lepiej potrafią komunikować z koniem. Tak, to jest moje wrażenie. No i tutaj jakby to się potwierdza. Na tej olimpiadzie na podium stały 3 kobiety. Pierwsze miejsce wywalczyła Jessie na wspaniałej Dalerze. Na drugim miejscu była właśnie Izabel Wert na Wendy. I trzecie miejsce Brytyjka na też wspaniałym reproduktorze Ogierze Glamour Day. Mam w radiu taki program Kierunek Długowieczność. Dresaż, ujeżdżenie to też jest sport, który można kojarzyć z długowiecznością, prawda? Chociażby patrząc na Izabel Wert. To tak już wspominałem wcześniej. Tutaj atletą w tym przypadku jest koń. I on jest głównym sportowcem jakby na arenie. Natomiast oczywiście jeździec musi być fizycznie doskonale przygotowanym, ale też wiek powoduje, że ten zbiór doświadczeń przez lata i ilość koni jeżdżonych i doprowadzonych do tego poziomu daje też olbrzymią przewagę i doświadczenie nad może młodymi startującymi zawodnikami. Ja mam ogromną nadzieję, że w Los Angeles będę kibicował tobie. Dziękuję bardzo i są znowu małe nadzieje. Jakoś tam zaczynam na młodym koniu pracować. Trzeba trzymać kciuki na pewno. Z Przemysławem Kozanowskim rozmawiał Krzysztof Łoniewski w Cincinnati. Proszę Państwa, Sabalenka trochę w tym drugim secie odjechała. Prowadzi 3-1. W pierwszym wygrała Białorusinka 6-3. Także Iga Świątek w tarapatach stara się odrabiać straty. Jednak Sabalenka dzisiaj niezwykle mocna. Na tej twardej nawierzchni to ona zdaje się być w tym sezonie królową. A w Tour de France kobiet 4,5 km do mety, no i grupka z Kasią Niewiadomą, mniej więcej minuta strat, także cały czas na styku. 22:07 to telefon do nas. Za chwilę będziemy rozmawiać o naszych drużynach w europejskich pucharach. Legia Warszawy do przerwy prowadzi z Radomiakiem 2-0. No a trochę, ja szczerze mówiąc, jestem zbulwersowany postawą trenera Legii Warszawa, Gonzalo Feijo, który pokazał środkowy palec, dwa środkowe palce kibicom Brędby. Myślę, że nie tak powinien się zachować. Mam nadzieję, że o tym wie Darek. No na pewno wie, była rozmowa na ten temat, dobrze. Dostał reprymendę od dziennikarzy, więc już chyba bardziej się nie da wiedzieć. Od klubu pewnie też. Tomasz Lipiński będzie już niedługo naszym gościem, dziennikarz kanału sportowego, porozmawiamy o piłce. Dobrze wygląda sytuacja w Cincinnati. Sabalenka wygrała w pierwszym secie, prowadzi 4-1 w drugim z Igą Świątek. To półfinał turnieju w Ohio. Teraz Iga podeszła, żeby usłyszeć kilka rad od trenera, od Darii Abramowicz, no ale widać, że jest w tarapatach. A naszym gościem jest w trzeciej stronie medalu Tomek Lipiński, dziennikarz kanału sportowego. Witamy cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam was również. Franz Smuda, wspominaliśmy go dzisiaj, Franciszek Smuda odszedł. Postać bardzo barwna, często też kontrowersyjna, potrafił powiedzieć co myśli. Jakie jest twoje wspomnienie o byłym selekcjonerze? Nietuzinkowa postać, nietuzinkowa. Kiedy ja pamiętam, zobaczyłem go pierwszy raz na ekranie telewizora, no to były jeszcze takie lata 90. jako trenera Stali Mielec. Nie wiem, czy to już był Kanal Plus, czy w jakiejś innej stacji, pewnie w telewizji publicznej. To sobie pomyślałem, skąd tego człowieka wytrzasnęli, bo nawet w tej siermiędze lat 90. no wydawał się być takim człowiekiem zupełnie z innej, takiej jeszcze bardziej zamierzchłej epoki. No i tak powoli trzeba było do niego się przyzwyczajać. Niby gruboskórny, czasami może grubiański, ale po bliższym, czy też przy bliższym poznaniu zmieniało się o nim zdanie, że jakoś go się tak oswajało i stało się bardziej swojski, to tak od strony ludzkiej oczywiście, bo we mnie budził sympatię generalnie od pewnego czasu i rozumiem też ludzi, którzy go nie akceptowali. Jako trener na pewno jego drużyny. Często mówi się, że widać rękę trenera. No to myślę, że jego drużyny widziały tę rękę Franciszka Smudy. Może najmniej to widzieliśmy w reprezentacji Polski. I myślę, i w Górniku był taki Łęczna może. Tak, no ale to już był na tej takiej, oczywiście, po drugiej stronie góry, że tak powiem. Ta reprezentacja, która była jego szczytem, no jednak nie doszedł na ten szczyt i myślę, że to był też taki okres, który przysporzył może takich najwięcej wrogów i to też takie było fajne przejście, jak to widzieliśmy, taka transformacja, że przychodzi w latach 90. to trener nowator, wszyscy mówili, inne metody, takie niemieckie, takie zachodnie, a minęło tych kilkanaście lat i mówiło się o nim jako trener trochę jednak archaiczny z tej poprzedniej epoki. To też takie ciekawe spojrzenie, ale to, co powiedziałeś, niesłychanie barwna postać, taka, jakiej się codziennie nie spotyka. Szczery do bólu. Tak, niech spoczywa spokoju. Franciszek Smuda odszedł dzisiaj. Emocjonowaliśmy się w tym tygodniu występami w europejskich pucharach polskich drużyn. Legia Warszawa awansowała do tej decydującej fazy eliminacji. Natomiast no, nie mówi się o tym remisie z Brandy Kopenhaga 1-1, tylko mówi się o geście Gonçalo Feijó, który pokazał dwa środkowe palce kibicom Brandby. No i teraz oczywiście dyskusja już o tym była. Dużo się o tym mówiło, ale co o tym sądzisz? No sądzę to, że wydawało się, że w czwartek już nic gorszego w wykonaniu Legii nie zobaczymy, prawda, niż ta gra, bo to był absolutnie coś niezrozumiałego, jeśli chodzi o występ Legii i oczywiście tego nie może przesłonić awans do kolejnej czwartej rundy i prawdopodobny awans do fazy grupowej Ligi Konferencji. I myślę, że nad tym gestem Gonçalo Feijó chyba nie możemy przejść do porządku dziennego, mówiąc, ten typ tak ma. No bo jednak pewne zachowania nie przystoją na każdej arenie, w miejscach publicznych. Kończy się mecz, opadają emocje, podaję rękę trenerowi. Jeśli mam coś jeszcze w sobie, we mnie jakieś buzuje emocji, no to idę do szatni i tam walę pięścią, nie wiem, w tablicę, w krzesło, rozwalam stół i takie rzeczy, ale nie, no, z czymś takim trudno się pogodzić i no, jestem za przykładnym ukaraniem Gonçalo Feijó, no, bo to jest absolutnie niewytłumaczalne i tyle. Trochę chyba skruszał, bo już tak mam wrażenie, że zaczął się troszeczkę wycofywać z tej buńczuczności zaraz po. No tak, no oczywiście, no później też ta konferencja prasowa też niesmaczna, bo myślę, że będąc dziennikarzem też trzeba umieć dobierać słowa. Nie nazywać tak można inaczej sformułować tak, pytanie. Tak. I to wszystko jeszcze też tę całą sytuację podgrzało, ale zaczęło się, no kończy się mecz, mamy awans, zamiast cieszyć się z tego awansu, no już dobrze, w jakim stylu, takim stylu, ale no jestem zadowolony, że drużyna wykonała mój plan, no to nie pokazuje tych złych emocji. Bez względu na to, jak byłem prowokowany, bo myślę, że Gonçalo Feijó, który ma papiery trenerskie, który wydaje mi się być dobrym trenerem, no jeśli tej bariery w sobie nie pokona, to też tym trenerem nie ma szans zostać. Odpadł Śląsk Wrocław, chociaż klub jeszcze walczy o to, żeby to dobre albo i złe sędziowanie w jakiś sposób zostało zweryfikowane, żeby mecz może został powtórzony. Śląsk czuje się pokrzywdzony przez sędziego tego meczu, natomiast wydaje się, że no UEFA raczej na takie protesty nie będzie reagować. No i pytanie jest takie, czy rzeczywiście sędzia skrzywdził Śląska Wrocław? No, ja rozumiem emocje, bo to jest taki mecz, do którego no, trzeba było przynajmniej na gorąco podejść z emocjami, no bo one buzowały we wszystkich i chciałoby się powiedzieć, że sędzia jest wszystkiemu winny że sędzia nie wytrzymał ciśnienia. Ja myślę, że tutaj to działa w dwie strony. Ktoś powie, że sędzia nie wytrzymał ciśnienia, a ktoś inny powie, że piłkarze jednak tego nie zrobili. No i kiedy tak na chłodno już później sobie oglądałem te różnego rodzaju sytuacje, poza tymi emocjami, no to wyszło na to, że jednak większość tych decyzji była podjętych słusznie z pomocą VAR-u. Nawet kiedy ten VAR nie był bezpośrednio zainteresowany, czy też pokazany nam w telewizji, to on oczywiście brał udział, mówię tutaj o tej sytuacji z tym potencjalnym drugim rzutem karnym. No myślę, bo zawsze pamiętam też słowa Szymona Marciniaka, który mówi, że czasami dla polityki meczu, że użyję takiego słowa, jest dobrze nie zawsze zachowywać się zgodnie z literą regulaminu i prawa. Czyli tak nawiązuje do tych drugich żółtych kartek. No, nie sądzę, żeby te żółte karne, przynajmniej w moich oczach i po tym, jak widziałem w powtórkach, przy całej sympatii dla Śląska, żebym te karne podyktował, ale myślę, że wstrzymałbym się z pokazaniem drugich żółtych kartek dla zawodników Śląska, a myślę, że całe zło dla sędziego, całe te negatywne emocje nakręciły się właśnie po tej pierwszej, drugiej żółtej kartce dla Petkowa i później już wszystko wymknęło się spod kontroli, ale podkreślam raz jeszcze, zarówno sędziemu, jak i piłkarzom, ale chwała Śląskowi, że takie widowisko, taki mecz stworzył od strony piłkarskiej, bo naprawdę rzadko się zdarza mówić w jakimś takim entuzjazmie, czy w jakichś takich emocjach o występie polskich zespołów w europejskich pucharach, a to się zdarzyło. Jagiellonia Białystok w Lidze Mistrzów nie zagra, to ale, już ale zagra za Ajaxem. Ale zagra za Ajaxem, tak. W ostatniej rundzie eliminacji Ligi Europy. Trochę czuję zadyszkę Jagiellonii Białystok. Coś tam się trudniej oddycha wszystkim. Gorącą, tak? A na gorąco. Tak. Co z Jagą? Adrian Siemieniec też taki, oglądałem jego konferencję przed tym meczem rewanżowym z Bodo Glimt. No, wydawało się, że rzeczywiście jest jakaś przygotowana taktyka, jest jakaś myśl, no a boisko zweryfikowało, jak mówią komentatorzy. Przyzwyczajają się do nowych warunków. Myślę, że tę Jagiellonię oczywiście, ja uważam, że oni idą w dobrym kierunku generalnie. Trener Adrian Siemieniec również dobrze, że nie schodzi z obranej linii tej ofensywnej, tej atrakcyjnej, widowiskowej, ale też Jagiellonię łatwo rozszyfrować, kiedy takie Bodo Glimt czy teraz Ajax, no to wiedzą, gdzie są słabe, gdzie zaatakować. Myślę, że Jagiellonia nie jest na tyle dobra w ofensywie, żeby ukryć swoje wady w defensywie czy generalnie swoje słabe punkty. I dobre, klasowe zespoły, jakim bez wątpienia jest Bodo Glimt i jakim również jest jak Amsterdam, potrafią to wypunktować. No tutaj inna sprawa, jak patrzymy na ligę, tak? No to liga, no to chyba Jaga płaci po prostu takie, ładnie się mówi, frycowe, tak jeszcze za czasów Franciszka Smuli, frycowe, to często padało. I musi się przyzwyczaić do nowych warunków, ale spokojnie. No ja tutaj bym jakoś w panikę nie popadał i nie twierdził, że Jagiellonia nagle znów stanie się przeciętniakiem ligowym. Niech oswoi się z tą nową rzeczywistością, niech okrzepnie nam trochę w Lidze Konferencji, bo nie zapominajmy, że to jest zespół, no, który w tej Lidze Konferencji już się zameldował. No właśnie, jeżeli Wisła Kraków nie najlepiej się czuje w pierwszej lidze, no bo jak się już weszło na salony, no to co w tej pierwszej lidze ma grać? No myśli o europejskich pucharach, no i tam ale się czuje jak ryba w wodzie. Ale co się działo też, mecz cudów. Tak, już, bo tak niemalże równolegle, no chyba trochę wcześniej skończyła się ta seria rzutów karnych w Amsterdamie, pomiędzy Ajaxem a Panathinaikosem, no chyba było 17 serii. W Białymstoku było chyba dwie czy o trzy mniej. Nie w Białymstoku, tylko oczywiście w Krakowie. No tak, no to jest fajna fajna taka rzeczywistość, ta Wisła Kraków. Wszyscy jej kibicowaliśmy. Też fajny mecz od strony takiej sportowej, piłkarskiej, z energią. No i o to chodzi. Odrabiać straty, więc to nie było wcale łatwe zadanie. Musieli odrabiać straty. Z 1 do 3 na 3-1. Tak, 2 do 0 i 3 do 1 po dogrywce. I o to chodzi, myślę, że w tych pucharach, żeby się nie bać, żeby grać, po prostu grać swoje i zobaczyć, na ile to wystarczy. Bo najgorzej myślę, że nam się oglądało właśnie Legię, która żadnego stylu nie zaprezentowała, czy też Jagiellonię w pierwszym meczu u siebie z Bodo Glimt, kiedy właśnie była taka przestraszona, zachowawcza. Tego nikt nie chce, bo kibic, myślę, że doceni właśnie nawet dotkliwą porażkę, kiedy widzi zespół chcący i nie bojący się. Tak, a jeśli patrzysz i mielibyśmy zakończyć takim typem na ten sezon Ekstraklasy po tym, co widziałeś po tych 5 kolejkach, to wydaje ci się taką... Oj. No, to jest trudne pytanie. Nie. To jest, wiesz, to Adam, to myślę, że typowanie mistrza w Ekstraklasie to tak po końcu 30 kolejki. Po końcu 30. I to wcale nie jest pewnego. Kiedy już dojdzie do 10 zmian szkoleniowców, kiedy już odejdą ci, którzy mają odejść. No właśnie, bo jeszcze na dobre nie ruszyła karuzela, trenerska. Ale typowałbym, myślę, że wśród tych stałych jednak bywalców pierwszego miejsca, czyli Legia Lech. Kto tam jeszcze wam przychodzi? Raków, Śląsk, Jagiellonia, broniąca tytułu. No Raków, tak. Legia Śląsk, Legia Lech Raków. To zapisałem. Dobrze. Weryfikacja. Będziemy weryfikować, tak. Tak. Tomku, bardzo ci dziękujemy. Tomasz Libiński z kanału sportowego był naszym gościem. Legia Warszawa prowadzi 2-0. Rozpoczęła się druga połowa tego spotkania, natomiast Iga Świątek przegrywa już w drugim secie 1-5. Sabalenka prowadzi 40-15. Ten mecz za chwilę się zakończy. Widzę, jak pękasz w pół, ja zostaję sam. Dobrze mnie znasz i wiesz, że często tak mam. Zamykam się w sobie, pod górkę robię. To tylko czasowy stan, rozpuszczam kolejny dzień. Nie zwracaj uwagi, wszystko w porządku. Mam gotowy plan, odwrócę dziś nasz los, napiszę na koster na drugie mam. Napiszę też, że nie mam pojęcia, jak mogłem przegapić twoją twarz, przez palce puścić tyle lat. Kręciłem gdzieś daleko stąd, pełne kieszenie słonych błędów mam. Bierzesz to wszystko, a ja mam już plan. Odwrócę dziś nasz los, napiszę na wszystkim byliśmy okej. Napiszę, nie martw już się, na pewno znajdę na to lek. Na tych kilka słabszych dni, kilka gorszych chwil, kilka groźnych min, nie znam ich, odwrócę dziś na kwadrans do godziny 19. Ja spieszę z niesamowitą informacją. Katarzyna Niewiadoma wygrała Tour de France Femme. Niewiarygodne to jest. Mi trochę brakuje słów, ale jestem tak podekscytowany. Goniła tę Demi Follering uciekającą tak długo, cały podjazd, cały zjazd jeszcze wcześniej, no ale zameldowała się czwarta na mecie tego odcinka. Piękny to był tydzień, cały. Poprosimy chyba Henia Sytnera, by nam to wszystko pięknie podsumował. Kasia Niewiadoma z wygraną w Tour de France kobiet. Jak co roku Tour de France zgromadził światową czołówkę kobiecego kolarstwa. Na pierwszym etapie dobrze spisała się nasza srebrna medalistka z Paryża Daria Pikulik, która finiszowała jako szósta. Na trasie z Rotterdamu do Hagi najszybsza była Holenderka Charlotte Kuhl, która wygrała finisz również na drugim etapie. Nie cieszyła się jednak długo prowadzeniem, bo krótką 6-kilometrową czasówkę zakończyła zwycięsko Holenderka Demi Vollering i to ona została liderką wyścigu. Na kolejnym etapie przypomniała o sobie Katarzyna Niewiadoma, która w Liège próbowała długiego finiszu, atakując 800 metrów przed kreską. Tym razem się nie powiodło, ale widać było, że pani Kasia jest w formie. Świadczyło o tym trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej. Ale co się odwlecze? Na piątym etapie Niewiadoma zdobyła żółtą koszulkę liderki wyścigu, przegrywając na finiszu tylko z Węgierką Blanką Vas. Dotychczas prowadząca Demi Vollering upadła w kraksie 6,5 km przed metą i poniosła duże straty. Niewiadoma odniosła jeden z największych triumfów w karierze. Nigdy jeszcze nie wygrała etapów Tour de France, ale przypomnę, że plasowała się już w wielkich turach na podium w klasyfikacji generalnej. Druga była w Giro d'Italia i trzecia w Tour de France. Wygrywała również prestiżowe wyścigi Strzałę Walońską i Amstel Gold Race. W piątek obroniła koszulkę liderki wyścigu, była szósta na mecie, etap wygrała po samotnym finiszu francuska Cédrine Kerboul, która zaskoczyła rywalki w końcówce pagórkowatego etapu, uzyskując 21 sekund przewagi nad niewielką grupką, której przyjechała Niewiadoma. Wczorajszy etap był najdłuższym i najtrudniejszym w całym wyścigu, 166 km po alpejskich trasach. Największy kryzys przeżywała trzecia w klasyfikacji mistrzyni olimpijska z Paryża, Amerykanka Kristen Faulkner, która straciła 7 minut. A nasza liderka spisała się świetnie, czwarta na mecie, Katarzyna Niewiadoma, powiększyła jeszcze przewagę nad najbliższymi rywalkami i o 27 sekund wyprzedziła Holenderkę Puk Pietersen. Etap wygrała po samotnym finiszu Belgijka Justine Gauquier. Dziś ostatni etap wyścigu znów po alpejskich stromiznach. Trzymamy kciuki za Kasię. Trzymaliśmy cały czas i Kasia Niewiadoma wygrywa Tour de France. Coś pięknego, coś niesamowitego. A Iga Świątek obroniła właśnie siódmą piłkę meczową. Niesamowite. 5-1 prowadzi Sabalenka w drugim. 40-40. No i wciąż ta rywalizacja trwa. Darku, jeszcze coś chcesz powiedzieć? Nie, chyba jedziemy w Europę, tak? Oglądasz piłkę nożną. Oczywiście. Piłka nożna. Europejskie ligi rozpoczęły się. Zaczęło się granie. Także chwila przerwy. Trzecia strona medalu. I zaczynamy od Włoch. Wczoraj ruszyła Serie A. Doszło do dwóch sporych niespodzianek. Mistrz Włoch Inter zaledwie zremisował 2-2 na wyjeździe z Genuą. Identycznym wynikiem na stadionie San Siro zakończył się mecz wicemistrza Italii Milano z Torino. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Bohaterem meczu w Genui był najlepszy na boisku autor dwóch pięknych bramek Turam. Inter posiadał piłkę przez 70% czasu gry i mógł mecz pewnie wygrać. Ale najpierw bramkarz Sommer podarował gola Genui, a Bisek w doliczonym czasie gry sprokurował karnego, który przesądził o nieoczekiwanym remisie. Piotr Zieliński nie grał z powodu lekkiego urazu. Trener Inzaghi nie bez racji mówił, że gospodarzom dopisało szczęście. Oczywiście jesteśmy rozczarowani. Chłopcy grali z zaangażowaniem i koncentracją. Zagraliśmy bardzo dobrze w pierwszej połowie. Stworzyliśmy wiele sytuacji, ale w drugiej byliśmy zbyt wolni. La Gazzetta dello Sport podsumowała lakonicznie. Za mało Interu, za dużo błędów. Zły początek. Jeszcze gorzej wystartował Milan pod wodzą nowego trenera Fonseki. Przegrywał u siebie ze świetnie grającym Torino 0-2, a wyrównującą bramkę strzelił dopiero w 95. minucie gry. La Gazzetta skomentowała wielkie Torino. Wysoko, bo aż na 7, eksperci ocenili grę Karola Linettiego. Natomiast Empoli ze stoperem Sebastianem Walukiewiczem bezbramkowo zremisowało z Moncą. Postawę Polaka włoscy eksperci opisali jednym słowem – ściana. Jak zwykle transferów było sporo, ale żaden, pomijając przejście Piotra Zielińskiego do Interu, dechu nie zapiera. Prezes Napoli De Laurentiis chce za supersnajpera Osimhena 130 milionów euro, ale za tę cenę chętnych na razie nie ma. Odbudowy Napoli podjął się Antonio Conte. W totalnej przebudowie jest Juventus. Już odeszli szczęsny Rabiot i Alessandro. Na wylocie są Chiesa i Milik. Nad chaosem jako trener chce zapanować Thiago Motta. Jeśli chodzi o Polaków, w Empoli nadal będzie grać Żurkowski, w Bolonii Skorupski i coraz lepiej spisujący się Kacper Urbański. Zalewski pozostaje w Romie, a Wieteska w Cagliari. Listkowskiego i Marfińskiego zobaczymy w Lecce, a Benedyczaka, Kowalskiego i Mikołajewskiego w Parmie. Nie jest jasne, czy Szczęsny i Milik będą nadal grać we Włoszech. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. I szybkim ruchem przenosimy się na wyspę. Gerard! Corner taken, digs in! United score! Wayne Rooney! 282 dni, 380 spotkań, 20 klubów. Zaczyna się. Najpierw United kontra Fulham. Nowa twarz, nowe nazwisko. Joshua Zirkzee. Wymarzony debiut. Dokładnie po to Holender został sprowadzony z Bolonii. Po to, by uniknąć niezliczonych zawodów, z jakimi w poprzednim sezonie musieli się pogodzić fani Manchesteru. Trener Ten Hag zadowolony. A striker. Napastnik przychodzi do United, w debiucie strzela bramkę. To go zachęci, da wiarę jemu, kibicom, wszystkim. W Liverpoolu też Niderlandczyk Arne Slot poprowadził swą drużynę do pierwszego zwycięstwa nad Ipswich. Dziennikarze pytają, czy nie ma ochoty dokupić sobie jakichś zawodników, ale były trener Feyenoordu jest przekonany, że to nie jest kluczowa kwestia. Zawsze mówi się o transferach, ale pozytywne jest też to, że nikogo nie straciliśmy. Jesteśmy w dobrym miejscu, w którym zespół zostawił Jurgen. Spróbujemy pójść do przodu. Liverpool w tym składzie już sezon temu mógł zdobyć tytuł. Sezon temu bliziutko był Arsenal. 2 punkty od mistrza. A teraz? Zaczęło się zgodnie z planem. Duet Havertz-Saka błyszczał. Najpierw pierwszy podał drugiemu, a potem odwrotnie. Jako drużyna kanonierzy nie porywali, ale wystarczyło na Wolves, którym wilcze zęby muszą jeszcze wyrosnąć. Pośród wzmocnień w tym sezonie w Londynie lewy obrońca Ricardo Calafiori. Pytanie, czy nie dałoby się dokupić jakiegoś napastnika, bo w ostatnim sezonie kanonierzy zaliczyli wiele niepotrzebnych remisów. Niepotrzebne remisy nie są wskazane dla każdego, kto chciałby dogonić City. W City ciągle mistrz Guardiola, który dokupił sobie Savinio, młodego Brazylijczyka słynącego z szybkości, może grać na obu skrzydłach. Ale jesienią stanie się coś, co może zepsuć niebieskim nastroje. Spodziewamy się werdyktu w sprawie finansowych nadużyć. Ponad 100 zarzutów każdemu klub zaprzecza. Ale jeżeli wiele okaże się prawdziwych, pojawi się nie tylko kwestia kary, ale też pytania, czy poprzednie sukcesy nie były zasilane gotówką, której tak naprawdę być nie powinno. To wszystko może mieć jeszcze wpływ na atmosferę w drużynie. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. U nas Legia Warszawa wciąż prowadzi 2-0 z Radomiakiem, 60. minuta spotkania. No to teraz czas na Ligę Hiszpańską. Real Madryt i nic więcej. To słowa hymnu aktualnego mistrza Hiszpanii, który w Lecie wzmocnił się o Kyliana Mbappé, jednego z najlepszych napastników na świecie, oraz młody brazylijski talent Endrika. Wydali 50 milionów, ale na tego drugiego, bo mistrz Francji przybył na zasadzie wolnego transferu. Po zdobyciu Superpucharu Europy w Warszawie, zespół Galacticos wybiera się na Baleary, gdzie zmierzy się z Majorką. Real broni tytuł po sezonie przejściowym, gdzie grał bez kresowej dziewiątki.